παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Μαύρη αυγή σέρνεται στη γη, φάρμα καιρό, φιδιαγγείλωτο. Παυλοφύσα, τρεις πληγές φορώ. Απ' του λουμάνα, δεκαχμές μετρώ. Ισκισμένη, φλέβα μου κοίτα. Μες στο αίμα, το σακτιάτ λουκμά. Μαύρη αυγή, ξέρνετε στη γη. Φάρμα καιρό, φιδιαγγείλωτο. Απ' τη σάπια, μητέρα των αστών. Ρουμπακιάδες, τα γράμματα φιδιών. Του λυκών του καπιταλισμού που μισούν το δίκιο του λαού. Ξημέρωσε η 18η Σεπτεμβρίου πέρυσι και ήταν μια διαφορετική μέρα. Το τραγούδι αυτό που μας εισήγαγε στην εκπομπή σήμερα λέγεται «Μαύρη Αυγή». Είναι ένα νέο τραγούδι γραμμένο με αφορμή την αυριανή επέτειο, να το πούμε και έτσι, για να μην ξεχνάμε, για να θυμόμαστε, και επειδή υπάρχει μια τάση γενικότερα να ξεχνάμε, είναι ένας χρόνος αύριο από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, ξημερώνοντας η αυριανή μέρα. Το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, από το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής βγήκε ο Ρουπακιάς, ο δολοφόνος, έμπηξε το μαχαίρι στην καρδιά του Παύλου Φίσα, τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει, τουλάχιστον αυτά τα θυμόμαστε γιατί είναι σχετικά πρόσφατα. Βεβαίως ο φασισμός και η δολοφονία, επειδή τις μπλέκουμε τις δύο λέξεις και έννοιες, είναι πλεονασμός να τα αναφέρουμε σε μία πρόταση και τις δύο λέξεις μαζί, σχεδόν ταυτοπροσωπεία, διότι φασισμός σημαίνει δολοφονία ή ενός ή πολλών, στην αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα από την ιστορική διαδρομή. Ρωτάτε πολύ, ρωτούσατε και χθες για τις εκδηλώσεις. Ξεκινάνε και από σήμερα, θα ακούσουμε σε κάποιο τηλεφωνικό κέντρο μια κυρία να φέρει τι θα γίνει, αλλά και αύριο είναι η μέρα ακριβώς στο σημείο της δολοφονίας, στην Παναγή Τσαλδάρη, όπου μετονομάζεται κιόλας σε οδό αντιφασίστα Παύλου Φίσα. Ξεκινάνε από το μεσημέρι εκδηλώσεις, πορεία το απόγευμα. Την Παρασκευή έχουμε μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα στις 5 η ώρα με πλήθος καλλιτεχνών, και την Κυριακή συνεχίζονται πάλι εκδηλώσεις μνήμης και επαγρύπνησης και συνειδητοποίησης και αυτοτοποθέτησης, μπορούμε να βάλουμε διάφορους προσδιορισμούς, πάλι στο Κερατσίνι, στην Β' Πειραιά, που τόσο έχει σημαδευτεί και τόσο πολύ τη θέλουν, πάρα πολύ, όπως ακούγαμε και από τις δηλώσεις βουλευτών φυλακισμένων τώρα της Χρυσής Αυγής. Ναι, μας κυνηγήσανε. Εμείς κρυστήκαμε σε μία πιλωτή γιατί μας κυνηγάγανε με τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Το φίλο μας τον πιάσανε τελευταίο, μαχητής άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε. Και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Το φασισμό πατά στο λαιμό. Το φασισμό πατά στο λαιμό. Του φασίστα χέρι αν σηκωθεί, την πυγμή του καπιταλιστή. Κοιμάζει πάνω στο λαό που το θέλει έρμο και σκυφτό. Εγώ αυτό που είδα με τα μάτια μου σήμερα, είδα 50 τραμπούκους οι οποίοι θεωρούνται Έλληνες να την πέφτουνε σε Έλληνες. Ο λαός μας όρθιος θα σταθεί, στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Ο λαός μας όρθιος θα σταθεί, στους αγώνες θα τσαλωθεί. Θα τσακίσουμε το φασισμό του συστήματος γιο και φρουρό. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές. Στίχη, μουσική και ενορχήστρωση υπεραστική. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές τραγούδια δικά τους με στοχευμένη, με στόχο πολύ συγκεκριμένο. Μαύρη Αυγή είναι ο τίτλος και η αρχή και το τέλος νομίζω τα λέει όλα. Παρακάλια και ευχές δεν τρομάζουν τις οχές, επειδή υπάρχουν διάφορες απόψεις. Μαζί με τις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην Αθήνα και θα γίνουν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή σχεδόν, λέει μια ακροάτρια, και στο Λονδίνο κάνουμε εκδηλώσεις. Ορίστε, η πρώτη είναι μια πορεία αύριο 5-18 Σεπτέμβρη στην Κέμπλ Street, ιστορικός δρόμος, στο λονδρέζικο αντιφασιστικό κίνημα. η οποία οργανώνεται από τους αντιφασίστες του Λονδίνου και άλλη μια εκδήλωση με προβολή ταινίας. Όσοι είστε στο Λονδίνο, φροντίστε να τα μάθετε. Εμείς εδώ τα ξέρουμε τα δικά μας. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε αναφορά και σε άλλες εκδηλώσεις στην πορεία. Σαν σήμερα, το 1982, 32 χρόνια πριν, φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος. Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Πολλά σου στέρισε, μα η ζωή είναι πόνα. Ελπίδες γέννησε, μα η ζωή είναι πόνα. Ελπίδες γέννησε. È il maggio della sinistra, questo è il maggio dell'altra Europa, questo è il maggio della vittoria del popolo. Amiche e amici, compagni e compagni, buonasera. Κάναμε λίγο ανώμαλα την προσγείωση, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε τώρα από τα τραγούδια, το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι και ωραία εκτέλεση από μια συνοβλία για το Μάνο Λοΐζο στο Λυκαβητό, να προσγειωθούμε στην Καθολική Εκκλησία. Δεν είναι και εύκολο. Είναι τέτοιες οι μεταμορφώσεις της πολιτικής και επειδή εμείς παρακολουθούμε και εξαρτώμαστε από αυτούς και από αυτήν, λογικό είναι να είναι και οι προσγειώσεις ελαφρώς ανώμαλες. Είναι ο Αλέξη Τσίπρας, έχετε μάθει, συναντάτε με τον Πάπα, οπότε μεταφράζεται λίγο αυτό που είχαμε κάνει πριν λίγο καιρό, μια ομιλία, όχι ομιλία ακριβώς, ναι, παρότρινση, συντροφικές ανταλλαγές απόψεων, μεταποιείται λίγο, συνεχώς με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε δουλειά, είναι η αλήθεια, από ό,τι φαίνεται και θα έχουμε και περισσότερη, συνεχώς στη μεταποίηση είμαστε για να πιάσουμε το κλίμα της ημέρας. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Πιτσερέμο! Αμήν, άμα το λέει. Έτσι, και σε καθολική εκδοχή φτιάχνεις κάτι, λες θα περάσουμε αυτό ένα μήνα, ένα ηχητικό όπως λέμε εμείς. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, το αλλάζουμε. Ανά μια εβδομάδα πρέπει να τα αλλάξουμε. Βγάλαμε τα χριστιανικά μετά την επίσκεψη στο Άγιο Όρος και βάλαμε τώρα από την καθολική λειτουργία, αποσπάσματα διάφορα. Δεν ξέρουμε αν πέσαμε και σωστά, δεν καταλαβαίνουμε και την γλώσσα. Όπως λέει και ο Μητρόπουλος, ο Αλέξης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τι έχετε τσαντιστεί όλοι και φωνάζετε. Ούτε τσαντιστεί, ούτε φωνάζουμε. Μια χαρά είναι αυτή η κίνηση που κάνει ο Αλέξης. Επιβεβλημένη. Εμάς μας κάθεται πάρα πολύ και την περιμέναμε. Είναι η αλήθεια, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα καθόλου. Μια χαρά, γιατί τσαντίζεστε, λέει ο Μητρόπουλος, δεν θα πρέπει να πάρει την παπική ευλογία. Τώρα δεν μου λέτε, κύριε Μητρόπουλε, ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει σβάρνα όλους τους παπάδες αρχηγούς της θρησκειών. Η παπική ευλογία τι σας πείραξε? Καλού, λέγε. Όχι, είναι και το αλάτι. Μετά την αγιορείτικη, είναι τι σας πείραξε? Επειδή θέλει να τα μαζέψει όλα, δει, αυτό σας πείραξε? Καραβιαλίτες μας πείριξαν κάτι. Μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Ποτά μας περνάνε και δεν σταματάνε. Τα άσπρα πάνια τους δεν ήταν για μας. Ο Τσίπρας Τσίπρας πολιτεύεται και με πλανητική αίσθηση ευρωπαϊκή αλλά και πανεθνική. Το είδατε και από τις πολιτικές. Γιατί όπως είδατε στα νέα διάβαση σήμερα, ότι η συζήτηση, η ατζέντα είναι η ατζέντα ανεργία των νέων, η φτώχεια στην Ευρώπη και το μεταναστευτικό. Εκεί δεν έχει λόγο ο Τσίπρας, γιατί να μην πάει. Γιατί να μην πάει και εκεί, η παπική ευλογία είναι χρήσιμη, διότι πάμε να φτιάξουμε σοσιαλισμό. Και όταν πρόκειται να φτιάξει σοσιαλισμό, αν κάτι χρειάζεται, είναι η παπική ευλογία. Εμείς δεν έχουμε, αν θέλετε, στο μυαλό μας το νόμος Ευρωπαίος και τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε, χρηματοδοτήστε μας για να φτιάξουμε εμείς σοσιαλισμό. Θα το πάτε επιθετικά δηλαδή. Το σοσιαλισμό θα τον φτιάξουμε όταν μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Και θα τον φτιάξουμε, γιατί το μέλλον της ανθρωπότητας δεν είναι αυτός ο ανταγωνισμός, είναι η αλληλεγγύη. Άρα λοιπόν το σοσιαλισμό θα το φτιάξουμε μετά. Το σοσιαλισμό θα τον φτιάξουμε όταν μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με, μοιάζει με. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν εξηλεκτρισμός. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει τώρα, σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Αρκετά συγκεκριμένα είπαμε. Όπως το λέει και εδώ ο ακροατής, καταρχήν το τραγούδι Καραβιαλίτες και αυτό είναι του Μάνου Λόιζου, από μια εκτέλεση του Ηρωδίου. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο κύριος Νικόλας Ζαΐρης, ναι. Πού θα καταντήσει ο σταθμός αυτός? Σας καβάλισαν τα κομμουνιστικά μοιάσματα, ντροπή κύριε Χατζη Νικολάου, άντε να χαθείτε. Προφανώς σχετικά με τα ηχητικά της αρχής. Θα σας καλύψουμε και εσάς, έχουμε και δεξιό, καραμπινάτο δεξιό προς άκρα δεξιά, θα τον ακούσετε τώρα, σε ένα άκρος δεξιό, σε μια άκρος δεξιά τοποθέτηση, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Ηρωμιοσύνη, μη την κλαις, Θυρομοιοσύνη, μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει, να την πετιέται από ξαρχής. Θυρομοιοσύνη, μη την κλαις. Και όπως συμπλήρωσε ο Γιάννης Ρίτσος, εκεί που πάει να σκύψει, να τι πετιέται, να, να τι πετιέται, να, να τι, να, να τι, να τι, να, να πετιέται. Χριστός. Να τι πετιέται από ξαρχής κι αν διεύει και θεριεύει. Αυτό το να τι πετιέται θα αποδειχνεί ξανά. Ορίστε, έχουμε το Σαμαρά να απαγγέλει η Ρωμιοσύνη του Ρίτσου, τον Καμένο χτες να τραγουδάει από ό,τι θα κάνει ξαστεριά μαζί με τους μισούς εκεί, αν όχι όλους τους βουλευτές, και τον Τζίπρα να πηγαίνει να πάρει την παπική ευλογία όπως λέει ο Μητρόπουλος, και δεν είναι κακό αυτό. Αυτά όλα είναι λογικά. Αν τα βάλουμε στη σειρά, νομίζω πάμε καλά γενικότερα. Ο τόπος, ο λαός, οι εκπρόσωποι του λαού. Ας πειράξουμε λίγο τη Ρωμιοσύνη για να τη φέρουμε στα μέτρα των ημερών. Να τη πετιέται από ξαρχής η Τρόικα, κι αν ριεύει και θεριέρι, και καμακώνει το θεριό η Τρόικα με το τραπεζικό σύστημα. Να τη πετιέται από ξαρχής, κι αν ριεύει και θεριέρι, και καμακώνει τον Έλληνα πολίτη με το τραπεζικό σύστημα. Καλό είναι αυτό, επίκαιρο. Νομίζω και ο Ρίτσος δεν θα έχει αντίρρηση. Να, για την μικρή έτσι παραποίηση που κάναμε. Αυτοί οι Σιριζέοι όπου σταθούμε, όπου βρεθούμε, μας ακούνε. Τους ευχαριστούμε βέβαια. Δεν λέω, πάντα έτσι γίνεται. Θέλουν να τα ακούνε προφανώς. Δεν ξέρω πώς το έχουν δει. Μας παρακολουθούν και δεν μπορούμε να κάνουμε και αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Θα καταλάβετε γιατί το λέμε αυτό. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. ΣΥΡΙΖΑ είναι το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας. Ωραία. Τηλεφωνώ από τη διπλωματική αποστολή του Δαλάη Λάμα και του Θιβέτ στην Ελλάδα. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλά. Σχετικά με την επίσκεψη που έχει ζητηθεί από τον κύριο Τσίπρα, έχει εγκριθεί από τον δάσκαλο. Θα τον υποδεχθεί στη Λάσα. Να σας συνδέσω στο γραφείο του. Ποιος τα κανονίζει αυτά? Ένα δευτερόλεπτο. Πήρα σε εσάς. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ενημέρωσε η συνάδελφος. Τι θέμα, παρακαλώ. Τηλεφωνώ από τη διπλωματική αποστολή του Δαλάη Λάμα και του Θιβέτ στην Ελλάδα. Τι κάνετε? Μάλιστα. Και τι θέλετε, παρακαλώ. Σχετικά με την επίσκεψη που έχει ζητηθεί από τον κύριο Τσίπρα, έχει εγκριθεί από τον δάσκαλο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να είσαι καλά. Στα χαιρετήματά μας δώσ' του. Στον δάσκαλο. Και στους ακροατές σου. Καλημέρα. Της φαίνεται αστείο, θα ακούσετε και στη συνέχεια. Της φαίνεται αστείο, αλλά και πριν 6 μήνες, αν λέγαμε ότι θα πάει στο Άγιο Όρος ο Τσίπρας, θα πάει στον Πάπα, μάλλον θα γελούσαν πάλι εκεί οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως επιμείναμε λίγο, πήραμε και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, λέμε εκεί, δεν θα μας ξέρουν. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από τη διπλωματική αποστολή του Δαλάη Λάμα και του Θιβέτ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σχετικά με την επίσκεψη που έχει ζητηθεί από τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Να ενημερώσω ότι έχει εγκριθεί. Να σας συνδέσω με το γραφείο του μισό λεπτό. Ναι, περιμένω. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Τηλεφωνώ από τη διπλωματική αποστολή του Δαλάη Λάμα και του Θιβέτ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σχετικά με την επίσκεψη που έχει ζητηθεί, έχει εγκριθεί από τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος θα τον υποδεχθεί στη Λάσα. Μισό λεπτό. Περιμένω. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί γελάω πάρα πολύ. Μαζί δεν μιλούσαμε πριν. Μαζί μιλούσαμε πριν. Ξέρω ότι μου κάνετε πλάκα. Αποστόλη, άσε μας να προσευχηθούμε, παιδί μου, πάρα αργότερα. Ο Λαφαζάνης είναι. Όχι, ο Μιλιός. Λαφαζάνης, όχι ο Μιλιός. Ποιος είναι. Ευχαριστώ πολύ. Με έκανες και γέλα, σας ευχαριστώ. Πάντως μπορώ να σε ενημερώσω. Θα τον υποδεχθεί στα Ιμαλάια. Να είστε καλά. Πήρα και να κανονίσουμε τον dress code. Μακάρι. Να φορέσει πορτοκαλί καφτάνι. Βεβαίως θα το μεταφέρω. Να είναι ξυπόλυτος και γλόμπος. Έτσι, αν δεν μπορεί, κάτσε τώρα και γλόμπος. Αν δεν μπορεί να το ξυρίσει, επειδή είστε εναλλακτικοί εσείς. Δεν μπορώ να συνεχίσω, σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Μπορούμε να του δώσουμε μια πέτσινη καράφλα να βάλει. Ωραίος είναι από μέσα ο σύντροφος, ο οποίος λέει άσε μας να προσευχηθούμε. Αποστόλη, το έχουν καταλάβει αυτή η εξοικείωση των συντρόφων του ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που έρχονται σιγά σιγά, είναι εντυπωσιακή όντως, αλλά το περνάνε με πολύ ωραίο τρόπο, με αστείο και με χαλαρότητα, όπως αρμόζει στις εποχές. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, 1-2-2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφή real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Δεχόμεθα και ευχές στο αρχικό τηλέφωνο, γιατί σήμερα ο Real έχει γενέθλια, της αγάπης, της ελπίδας, της πίστεως και της σοφίας κυρίως. Οπότε μαζί με όλες αυτές που λείπουν από τον τόπο, όλες, γιορτάζει και ο Real, κλείνει τα 7 του χρόνια, να τα εκατοστήσει πάντα τέτοια και έτσι μπροστά και καλά. Χρέος μας είναι να δούμε. Αυτό το χρέος έχει πια όνομα. Το λένε Νέα Ελλάδα και δεν είναι μόνο δικό μας, είναι όλων των Ελλήνων. Σκοτά μου χέρι το τσιγάρο, λες είμαι χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει η πόρα, σχόλασε το μέλη τώρα. Είμαστε όρθιοι και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί και να ***σουμε μαζί. Λέμε ναι στον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι την προοδευτική σταθερότητα. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν εξηλεκτρισμός. Πού είναι ο κύριος Σαμαράς? Ο ΑΕΟ. Πού είναι ο πρωθυπουργός? Ο ΑΕΟ. Ο πρωθυπουργός. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Σκοτά μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Και να ***σουμε μαζί. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει η πόρα, σχόλασε το μέλη τώρα. Σχόλασε το μέλη τώρα. Σχόλασε το μέλη τώρα. Εγώ

με διάφορους καπιταλιστές και διάφορους άλλους υπουργούς κυβερνήτες. Είναι ωραίος προορισμός η Ιταλία. Η Ρώμη, γενικώς, ωραία πόλη. Τώρα θα πάνε και με τον Πάπα. Και στον Πάπα, όλοι μαζί. Τι γίνεται λοιπόν εδώ στα κλασικά? Επιμένετε έτσι 40 χρόνια. Κλείνει τα 40 χρόνια το φεστιβάλ. Κλείνουν 40 χρόνια. Αυτό είναι μια. Είναι μια και ένα βάρος αρκετό. Και όχι τόσο για να μοιάσουμε στα προηγούμενα, αλλά για να αξιοποιήσουμε όλη την πείρα Αθήνα που υπάρχει 40 χρόνια. Και να συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια για να γίνει ακόμα καλύτερο το φεστιβάλ. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Ναι. Ακόμα καλύτερο. Είναι μια επέτειος κατά τη γνώμη μας πολύ σημαντική αυτή. Γιατί τόσα χρόνια, και όμως το φεστιβάλ όχι μόνο αντέχει, αλλά και ανανεώνεται. Μετάει και άλλες φιλοσιές. Δένεται με περισσότερο κόσμο. Ο κόσμος ο ίδιος το έχει αγκαλιάσει. Δεν υπάρχει αντίστοιχο γεγονός με βάση και τις εκδηλώσεις για το 40ο φεστιβάλ. Σκεφτείτε ότι έχουν γίνει πάνω από 200 εκδηλώσεις όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Κορυφώνεται δηλαδή το επόμενο τριήμερο στην Αθήνα. Και δεν έχει, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζουμε εμείς, τουλάχιστον δεν ξέρουμε ένα αντίστοιχο γεγονός που να κινητοποιεί τόσες χιλιάδες νέους και νέες σε όλη τη χώρα. Γιατί δεν είναι μόνο οι τρεις μέρες, πολλοί κόσμοι μπορεί να θεωρεί ότι είναι οι τρεις μέρες που γίνεται, είναι και όλη τη χρονιά οι προφεστιβαλικές ή σε κατατόπους, στις γειτονιές, στις πόλεις της Ελλάδος. Έχουν ξεκινήσει τα φεστιβάλ από πριν το Πάσχα, τα μαθητικά φεστιβάλ που οργανώνονται από, από μαθητές. Ναι. Και γίνονται δηλαδή σε σχολιά κτλ. Συνεχίζουμε κατά κύριο λόγο τον Ιούνιο που έχουν γίνει μια σειρά εργατικά φεστιβάλ, φεστιβάλ στα ΙΤΕΗ και όλο το καλοκαίρι σε γειτονιές, δήμους, χωριά, κομοπόλεις, πόλεις. Ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε κεντρικές πόλεις στην Πάτρα, Θεσσαλονίκη με τεράστια μεγάλη επιτυχία. Ιδιαίτερα Θεσσαλονίκη ξεχώρισε, έχει κλέψει την παράσταση μέχρι τώρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε και εδώ στην Αθήνα. Νομίζω ότι θα την κλέψει. Φεστιβάλ των τελευταίων 25 χρόνων. Στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω εδώ με τα ονόματα που βλέπω θα κλέψει την παράσταση. Αλλά θα τα πω εγώ μετά τα ονόματα, έτσι, τα καλλιτεχνικά. Ελπίζουμε αυτό. Καλούμε όλο τον κόσμο τις επόμενες τρεις μέρες. Ναι. Νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη επιλογή που έχει να κάνει. Να ρωτήσω όπως κάτι. Έχει γίνει πλέον και η ζωή μας. Ναι, αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. Να ρωτήσω κάτι. Πολλοί λένε ότι αυτά είναι ντεμοντέ. Και το φεστιβάλ και η πολιτική νεολαία, όχι μόνο η ΚΝΕ, γιατί την ΚΝΕ λένε περισσότερο. Υπάρχει μεγάλη μερίδα που τα ξέρετε, τα ζείτε. Εγώ όποτε βλέπω, παρακολουθούμε και αν μπορεί κάποιος να σταθεί και αντικειμενικά, βλέπω πολλούς νεολαίους να γυροφέρουν γύρω από την ΚΝΕ. Τι απ' όλα συμβαίνει ή συμβαίνουν όλα μαζί ή τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε εσείς όταν πλησιάζετε νέους και προσπαθείτε να τους φέρετε στις γραμμές της ΚΝΕ, τι λένε ή τι δεν λένε, τι δεν θέλουν? Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος έρθει μια βόλτα από το φεστιβάλ, η ίδια εικόνα που θα συναντήσει και το ίδιο το φεστιβάλ και ο κόσμος συμμετέχει και η νεολαία που αγκαλιάζει τις εκδηλώσεις του, θα δει ότι αυτό το ντεμοντέ θα το ξανασκεφτεί. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στο να προσεγγίζει νέος κόσμος σήμερα την οργανωμένη πάλι και τον αγώνα. Υπάρχουν. Και με τις οποίες εμείς προσπαθούμε αυτούς τους παράγοντες να τους αντιπαλεύουμε, γιατί είναι και ο μόνος δρόμος για να ενταχθεί κόσμος, νέος κόσμος στον αγώνα, γιατί είναι και η μοναδική λύση και η μοναδική προοπτική για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Άρα εμείς από τη μια λέμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από αυτόν, και από την άλλη δίνουμε και το βήμα ακριβώς και ανοίγουμε αυτό το δρόμο για να προσεγγίσει νέος κόσμος την οργανωμένη ζωή, την οργανωμένη πάλι την επιλογή της οργανωμένης ένταξης και του αγώνα για να καλυτερέψει τη ζωή του. Είναι πιο εύκολα τώρα τα χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο ή παλιότερα? Δηλαδή ενώ μετά την κρίση είναι πιο εύκολο να σε ακούσει κάποιος ως νέος κουκουέ ή παλιότερα? Κοιτάξτε, η ίδια η καπιταλιστική κρίση διαμορφώνει και τέτοιες συνθήκες ώστε να μπαίνει πιο καθαρά στη συζήτηση το ποιος δρόμος είναι αυτός που μπορεί να υπηρετήσει τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Είναι αυτός που ζούμε και αυτός που ήθελε την κρίση ή υπάρχει και ένας άλλος? Απ' τη μια δηλαδή διαμορφώνει και όλο για να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Ταυτόχρονα όμως έχει διαμορφώσει και παράγοντες αρνητικούς. Όπως έχει να κάνει, γιατί το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν βρέθηκε στο ύψος των περιστάσεων για πολλούς λόγους στο να απαντήσει στην επίθεση που δέχτηκε. Άρα και υπήρχε και κοιλιά και κάκισμα σε σχέση με αυτό. Υπάρχουν μεγάλο τμήμα νεολαίας που βρίσκεται μακριά από μεγάλες στιγμές του εργατικού λαϊκού κινήματος και δεν έχει ίδια πείρα από ό,τι σημαίνει συνδικαλισμός, αγώνας, οργανωμένη αντιπαράθεση. Μπαίνουν και αργά στην παραγωγή, αν μπουν. Μπαίνουν και πολύ αργότερα στην παραγωγή. Όλα αυτά είναι θέματα. Οι εργασιακές σχέσεις διαμορφώνουν και αυτές δυσκολίες. Mm-hmm. Δηλαδή ότι άλλος δουλεύει για τρεις μήνες σε μια δουλειά, 3-4 μήνες παραμένει άνεργος, ξανά μετά θα πέσει ή να δουλεύει από το σπίτι, από κανένα υπόγειο, αλλάζει, υπάρχουν διάφορα. Αυτό δυσκολεύει στο να οργανωθεί. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι όροι. Άρα σήμερα μπορούμε να πούμε με ένα τρόπο ότι υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες, αλλά υπάρχουν και δυνατότητες. Γιατί οι ίδιοι οι όροι ζωής, η πείρα που διαμορφώνεται και κατά τη γνώμη μας και η δικιά μας παρέμβαση μπορεί να διαμορφώσει τέτοιους όρους ώστε τα επόμενα χρόνια να τους ξεπεράσουμε και να ανοίξουμε πιο ελπιδοφόρους δρόμους. Έχω την εντύπωση ότι η εποχή δίνει απαντήσεις περισσότερες από ό,τι έδινε παλιότερα. Και σε σύντομο διάστημα. Αυτό ίσως είναι γενικότερα καλό για όλους. Από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει. Αυτό το πιστεύουμε και εμείς και είναι ένα από τα ζητήματα που επειδή τους επόμενους μήνες το Δεκέμβρη θα γίνει και το 11ο συνέδριο της ΚΝΕ, έχουμε δημοσιεύσει ήδη τις θέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου που είναι για συζήτηση και δημόσια δηλαδή. Ένα από τα βασικά ζητήματα που βάζουμε είναι αυτό. Ότι παρά τις δυσκολίες υπάρχουν και περισσότερες δυνατότητες. Οι ίδιες οι εξελίξεις περιπλήξεις και δυναμική που πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να τις αξιοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Κάθε μέρα τι ώρα ανοίγει? Από τις 7.30 ώρα ξεκινάνε. Από τις 7.30 θα πω εγώ τα βασικά του προγράμματος για να τα πω και πιο γρήγορα να μην χάσουμε. Οπότε από αύριο την Παρασκευή και το Σάββατο που είναι η ομιλία και η δική σας και του Δημήτρη του Κοτσούμπα. Του Γενικού Γραμματέα. Του Γενικού Γραμματέα στο πάρκο Αντώνη Τρίτσης. Όποιος θέλει θα βρει τους τρόπους να πάει έτσι κι αλλιώς. Φαίνεται από μακριά με τα φώτα που υπάρχουν και όλα αυτά. Δεν το χάνει κανείς. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας. Ο Θοδωρής Χιόνης, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου. Μερικά από τα ονόματα θα σας πω εγώ τώρα. Δεν θα λέω μέρες. Είναι ο Δημήτρης Μπάσης και η Γιώτα Νέγκα. Πολύ ωραίες φωνές και οι δύο. Μίλτος Πασχαλίδης, Χρήστος Στιβαίος, Παντελής Θαλασσινός. Αυτή είναι την Πέμπτη, την πρώτη μέρα αύριο. Και ο Βασίλης Κούλας Εναγλέντη. Είναι και ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Το μαθητικό στέκι βλέπω εδώ θα είναι. Η Αφάζα, η Περαστική, το τραγούδι τον οποίο ακούσαμε νωρίτερα. Τα κίτρινα ποδήλατα. Δεν λέμε ούτε τις συζητήσεις ούτε τα θεατρικά. Μετά έχει αφιέρωμα σε έργα του Γιάννη Ρίτσου, Λάκης Χαλκιάς, Βασίλης Λέκας, Σοφία Παπάζογλου, η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Στοδωράκης, ο Κώστας Καζάκος Απαγγέλκη, η Κατερίνα Παπουτσάκη, να τη διείσδυση στον πιο πέρα χώρο. Βασίλης Παπακοσταντίνου, την Παρασκευή στις 11.30, εκεί γίνεται πάντα ένας χαμός ακόμα. 23 και 30, 11.30 την Παρασκευή, Καριώτικο Γλέντι, με τον Νίκο Φάκαρο. Η Κολεκτίβα, στο μαθητικό στέκι πάλι την Παρασκευή, εδώ η δική μας που είχαμε κάνει και το CD. Και το Σάββατο, μετά τις ομιλίες, αφιέρωμα στα 40 χρόνια του φεστιβάλ, επιμέλεια Θάνος Μικρούτσικος, τραγουδούν Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Στομαίδης, Γιώργος Μεράτζας, Μανώλης Μητσιάς, Μίλτος Πασχαλίδης, μετά είναι Νατάς Αμποφίλιου και μετά έχει και ένα γλέντι από τον Τζιτσάνι μέχρι τον Καλδάρα με τη Γλυκερία. Επίσης την ίδια μέρα στο μαθητικό στέκι, Μύρονα Στρατής, Ισαΐας Ματιάμπα, η διείσδυση που λέγαμε, Πάνος Μουζουράκης, μάλλον έχω ξεχάσει και πολλούς, είναι πάρα πολλά, δεν τα προλαβαίνουμε. Ο Μάνος Λοΐζος είναι πάντα στα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν δρόπο και μου λένε για το πόνο που πονούν. Με ένα βλέμμα λυπημένο, πρωινό συννεφιασμένο, για την άνοιξη ρωτού. Με κοιτάζουν, μου μιλούν και απορούν, αχ τα μάτια σου, για τα όνειρα που κάναμε ρωτούνε, αχ τα μάτια σου, μάτια παραπονεμένα, μάτια που είσαστε για μένα, θάλασσες υπομονής. Με κλωστούλες σας ημένιες, πλέκω τις κρυφές σας έννοιες, σε τραγούδι τη ζωή. Συνεχίζουμε εδώ, κάπου τελειώνουμε γιατί έχουμε το λαό μας πάει στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη και την Κατερίνα. Γεια σας. Έλα φιλός. Έλα φιλός. Ρε εσύ, πού πάμε ρε. Πού πάμε ρε.